राग। यह प्रवचन परम सत्य है स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा मार्ग कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 तदनुसार 25 जनवरी 1997 को लगभग रात्रि 8:30 बजे समर्थेश्वर महादेव मंदिर अहमदाबाद में हुआ। राग समझ रखी है कि धन सबसे बढ़िया चीज है। धन के लिए जो करना चाहिए वो भी करते हैं और नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, द्रव्य मिल जाए, परंतु ये धन से बहुत एक बड़ा धन हमारे पास है और ये धन अधूरा है और दूसरा जो धन हमारे पास है वो पूरा है और उस धन का सदुपयोग किया जाए तो आप चाहे सो चीज उससे ले सकते हैं। इस धन से लौकिक चीज खरीद सकते हैं, पुण्य खरीद सकते हैं, धन से ये चीजें खरीद सकते हैं और त्याग से उस तत्व को खरीद सकते हैं। न बदले में नहीं ले सकते, त्याग से उस तत्व मिलता है। त्यागे देगे नम तत्व माने सो उपनिषद में कहे एक त्याग से उस अमरता की प्राप्ति होती है। परंतु जो हमारे पास धन है उसके सदुपयोग से हम लौकिक चीजें सब ले सकते हैं, अलौकिक ले सकते हैं, परमात्मा को ले सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, ऊंचे से ऊंची चीज प्राप्त कर सकते हैं। वो धन हमारे पास है, उस धन की तरफ भाई बहनों का जैसा लक्ष्य होना चाहिए वैसा लक्ष्य नहीं है। वो धन क्या है? वह है मनुष्य जीवन का समय। दुर्लभो मानुषो देह देहिनां क्षणभंगुर। ये मानव शरीर बड़ा भारी दुर्लभ है, बहुत जगह आया दुर्लभम त्रैमेव तत् दुर्लभ साध सुनो करु बाबा, ऐसे बहुत जगह दुर्लभ बताया है। तो वो मनुष्य शरीर मिलाया मैं, जैसे अभी आपने सुना ना वो शरीर, वो भी भारतवर्ष में योग कलयुग के समय, फिर आस्तिक घरों में और फिर सत्संग का मौका, रामायण गीता जैसे ग्रंथों का परिचय आदि आदि सामग्री बहुत बढ़िया मिली है। तो ये समय है बहुत बढ़िया है, ऐसे अवसर का समय हरेक को हर समय में नहीं मिलता है। परंतु जब समय मिला हुआ रहता है, कोई वस्तु मिली हुई, तो उसकी दुर्लभता का बोध नहीं होता, न मिलने पर दुर्लभता का बोध होता है। जैसे यहाँ गंगा जल को बड़े आदर से स्नान लेते हैं और गंगा जी किनारे पर वही नहीं करते, पैर भी धोते हैं, हाथ भी धोते हैं, स्नान भी करते हैं, पीते भी है, वहां कोई विशेष कीमत नहीं दी गई। ऐसे मानव शरीर के समय की अभी कीमत नहीं दी गई है। इस तरफ आप लोग लक्ष्य दें, समय देने से आप बड़े पंडित बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, समय देने से आप बड़े धनी बन जाते हैं, समय देने से बड़े पुरुष आप बन जाते हैं, समय देने से एक के सैकड़ों आदमी हो जाते हैं, समय लगने से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा स्वयं भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान के भी मुकुटमणि बन सकते हैं, जो सर्व के मुकुटमणि सबके मुकुटमणि है उसके मुकुटमणि भी बन सकते हैं मानव जीवन का समय देने से। उत्तरकांड में मानस रामायण में आया है से सबसे दुर्लभ सही कौन सा है, क्योंकि सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचे चर असर सब स्थावर जंगम जितने जीव है सब मानुष इनको चाहते हैं, ये सबसे दुर्लभ है, सबसे कीमती है, सबसे श्रेष्ठ है। बताया है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेली ज्ञान विराग भक्ति शुभ देहनी छह बातें बताई। नरक में 1,84,00,000 जोनी तो 7 बातें हैं, इन 7 में से चाहे जिसको हम ले सकते हैं, परंतु एक बात ध्यान देने की है कुछ नरक सुन गया है, नरक स्वर्ग अपवर्ग ज्ञान विराग भक्ति 84,00,000 जोनी, तो 84,00,000 जोनी और नरक भी साथ है, नरक के अंतर्गत दोनों स्थान विशेष नरक योनि विशेष नरक। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसका दुरुपयोग किया जाए तो बड़ी भारी हानि होती है। नीचे जैसे महायात्रा में जैसे घोर कोई दूसरी यात्रा होती नहीं, ऐसे कष्ट पाने वाले नार की जोने से मिल जाती है और नरकों के कुंड मिल जाते हैं, ये ऐसी चीज है, उससे नीचे कोई नहीं ऐसी चीज भी इनसे मिलती है। और परमात्म तत्व की भक्ति जिसमें भगवान भी अपना मुकुट मानी माने, ऐसे अधिकार इस शरीर से मिल सकता है। तो इससे सावधान अपने होना चाहिए। भाइयों से बहनों से मेरा नम्र निवेदन है, प्रेम पूर्वक कह रहा है, आप इस तरह लक्ष्य करें, आपका हमारा जो समय है इस समय को भगवान के चिंतन में लगावे। ताश पर खेल तमाशा हंसे दिलगे इसमें समय बर्बाद होता है, इससे नीचा पाप अन्याय अत्याचार दुराचार चोरी व्यभिचार हत्या आदि करने में लगाना बड़ा नीचा काम है। महान नीचा महान नीचा महान नीचा गर्भपात आदि करना, उसमें इस कीमती समय को लगाना, इस कीमती शरीर को महान के महान अत्याचार में लगाना, बड़ा भारी इसका दुरुपयोग है। इससे भाई बहनों से बचना चाहिए, केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति में ही लगाना है। और वो आपकी जो परिस्थिति मिली है उसी परिस्थिति में प्राप्त हो जाएगा। मानव शरीर में सुखदायी परिस्थिति मिली उससे जो लाभ होता है वही लाभ दुखदायी परिस्थिति से भी हो जाता है। स्वस्थ शरीर से जिस तत्व की प्राप्ति होती है बीमार शरीर से उसी की, बड़े बड़े धनी अवस्था से जिस तत्व की प्राप्ति होती है महत गरीब अवस्था से उसी की प्राप्ति हो जाएगी, बलवान शरीर से जिस तत्व की प्राप्ति होती है महान निर्बल शरीर से भी उसकी प्राप्ति हो जाती है। वास्तविक उन्नति है वो सबसे हो जाती है, सांसारिक उन्नति सब शरीरों से नहीं होती, सब ऐसे उसी योग सबसे नहीं है। परंतु सज्जनों विशेष ध्यान देने की बात है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति के अधिकारी सबके सब मानव मात्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते सज्जनों सावधान रहें, जैसे लौकिक धन है उसको आप निजोरी तिजोरी में बंद भी कर सकते हैं, वो सुरक्षित रह सकता है, जब चाहो उतना मिल जाएगा, परंतु ये धन इतना तो विलक्षण अलौकिक है, परंतु इसमें एक विचित्र बात है कि ये रोका नहीं जा सकता, इसको तिजोरी बंद नहीं किया जा सकता, इसमें सावधानी से सदुपयोग किया जा सकता है, परंतु बंद रख दे फिर इसे जब आवा सब काम ले लेंगे ऐसा नहीं होगा। हरदम सावधान है, हरदम सावचेत रहे, हरदम दिल में जागृत रहिए, हरदम जागृत रहे जिससे इसका सदुपयोग करें। कैसी परिस्थिति हो उद्देश्य आपका परमात्मा की प्राप्ति का हो, लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का हो तो इससे कल्याण हो जाता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। केवल लक्ष्य हो, केवल, वो लक्ष्य हमें बनाना नहीं है, वो पहले बना है, पीछे मानव शरीर मिला है। जैसे कोई बद्रीनाथ जाना चाहता है तो वो घर में बैठे पहले ही विचार होता है कि हमें बद्रीनाथ जाना है, उसके बाद यात्रा शुरू होती है। सज्जनों, ध्यान दें, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मानव शरीर मिला है, ये उद्देश्य, ये लक्ष्य, ये विचार पहले बना है, इसके बाद मानव शरीर मिला है। और मिलने पर उसको भूल करके दुरुपयोग करते हैं, बहुत बड़ी भारी हानि हो रही है। इस वास्ते भगवान ने भी कृपा करके यह मानव शरीर दिया है। इस वास्ते भगवद गीता में कहा है कि ये दुर्लभ है, जहाँ आशु संपत्ति का वर्णन है, नरकों में जाने की बात कहते हैं, आशु योनि में जाने पर है, वहाँ भगवान माँ बाप प्राप्ति कौन थे ये तो याद के दिमाग में थी। आश्री यो नाम योनि मापन्ना बूढ़ा जन्मनि जन्मनि, आश्री स्वभाव उसको प्राप्त हो गए, मनुष्य जन्म जन्म में माँ मेरे प्राप्त न हो गए, और उससे भी अनुभूति हो जाते हैं। ध्यान देना क्या तात्पर्य है, आश्री रुदी है, ऐसे दुष्टान दुष्ट क्रूर संसारेश नराधवान, क्रूर है, नराधम है, द्वेष रखते हैं और राग द्वेष के वशीभूत पाप करते हैं, ऐसे दुष्टों को मैं आश्री योनि में पटकता हूँ, और आश्री योनि में पट करके जन्म जन्मांतरों में उस समय अधम गति नरकों के कुंड में गिराता हूँ। उसके साथ ही जो बात गई उस तरफ विशेष आप ध्यान दें, माँ बाप प्राप्ति कौन थे ये तो यान थे दिमाग, मेरी प्राप्ति न करके ऐसे अधोगति में जाते हैं। माँ बाप प्राप्ति तात्पर्य क्या है कि मेरी प्राप्ति का अवसर था, पूरा अवसर मेरी प्राप्ति का था, उसको न प्राप्त होकर गए और नरकों में चले गए, सर्वोपरि तत्व की प्राप्ति का मौका पार करके वो मैंने मौका दिया, उसको न प्राप्त हो करके केवल जीते रह जाते तो भी ज्यादा दुख की बात कर रही थी, परंतु महान अधम ज्योति अधम अधम कुंडों में नरकों के कुंडों में चले गए। उसे क्या है कुंड, तीन दरवाजे काम क्रोध लोभ, ये तीन नरकों का दरवाजा है, इन दरों से रह गए। काम मानो अपनी इच्छा पूर्ति करनी, चाहना संसार की चाहना, ये खास चीज है बाधा देने वाली, और क्रोध उसे बाधा आ जाए तो जरनात्मक वृत्ति होती है, दूसरों के विनाश के अनिष्ट करने की इच्छा होती है क्रोध में, और लोभ मानो जितना मिले और लो, नाशवान चीज है, क्षणभंगुर चीज है, जिसका साथ रह सकेगा नहीं, कभी साथ रहेगा नहीं, रहा नहीं और है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, उन चीजों को बटोरने में समय लगाते। कितना सुंदर समय मिला था परमात्मा की प्राप्ति का, उसको इस तरह से लगा रहे हैं। तो मनुष्य सातस्मात शास्त्र मत, मनुष्य को करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आशु संपत्ति में आदम ने कहा कि आशु स्वभाव वाले, आशु स्वभाव क्या कि पिंड पोषण परायण, केवल भोग भोगना, संसार का सुख भोगना और संग्रह करना, ये दो लक्ष्य है, संग्रह करना एक सुख भोगना, इसमें इतने लिप्त हो गए, इतने लिप्त कि अपना कितना अहित हो रहा है, कितना नुकसान हो जाएगा, इस तरफ ख्याल ही नहीं है। प्रवृत्तिंजय निवृत्तिंजय जना न विदुरासुरा, आसुरा जना प्रवृत्ति निवृत्ति न विदु, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं जान सकते। सज्जनों, खूब ध्यान देने की बात है, हरदम बस पैसा प्राप्त हो जाए, चीज प्राप्त हो जाए, मकान बन जाए, सांग संग्रह मिल जाए, वस्तुएं मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, विरोधता मिल जाए, मान मिल जाए, लोगों में प्रशंसा हो जाए, सब में नामी हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, ऐसे ऐसे कामों में ही इतना तल्लीन हो गए कि जिससे ये होश ही नहीं रहा कि हम किस लिए आए थे। ये दो बात के भीतर में एक तो सुख भोग की और एक चीजों के संग्रह बटोरने की दो इच्छा, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया व्यवसाय बुद्धि समाज भोग न विधि है। ये भोग और ऐश्वर्य संग्रह में लग जाती है तो मनुष्य की जो वास्तव में वृत्ति है वो भूल जाते हैं। पारमार्थिक अपने उन्नति करनी है, सदा के लिए सुखी हो जाना है, तो ये मौका सिवाय मनुष्य शरीर के और सीन है नहीं। केवल मानव शरीर में ही ऐसी सामर्थ्य है कि जो सबसे ऊंचे अपना वो ले सकते हैं। यम लब्ध्वा च परम लाभ मन्यते नाधिगन्तत, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर तद अधिगम अपरम लाभ न मन्यते, उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ मांगने में नहीं आता, समझ में ही नहीं आता, ख्याल में ही नहीं आता। इतना बड़ा दाव आखिरी लाभ, उससे बड़ा लाभ कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। और निश्चित प्राप्ति होने पर गुना भी दुख लेने बेचारे के महा दुख से विचलित नहीं होता, दुख संयोग भी होगा, वहाँ दुख का स्पर्श ही नहीं है। इतना बड़ा भारी लाभ इस मानव शरीर से लिया जा सकता है और उसके लिए ही केवल मानव शरीर मिला है। उस तत्व को प्राप्ति करने के लिए सब कुछ सामग्री मिली है, भगवान ने सहायता दी है। मया अनुकूल नभस्वितम, भगवान इसके अनुकूल है, ये अगर भजन करे तो इसके सब कुछ काम करने के सामग्री देने के लिए सहायता करने के लिए भगवान अपने सब तरह से तैयार है। योग क्षेमम वहाम्य हम, भगवान कहते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति करवा देना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये काम मैं खुद कहूंगा वहाम्य। जैसे कूली मजूरा भार ढोता है ऐसे वो इस काम में लग जाए तो उसका भार ढोने को मैं तैयार हूँ। उसके जितना भजन ध्यान स्मरण कीर्तन देवी संपत्ति सदगुण सदाचार संग्रह किया उसकी तो रक्षा करना और उससे कमी है उसकी पूर्ति करना, ये दोनों काम मैं करूँगा। तू चाहना मत कर, निर्योग क्षमा तो मान भाव, तू तो परमात्मा परायण परायण हो जा। तेरे की अप्राप्ति की प्राप्ति करना और प्राप्ति के रक्षण करना मेरा काम है, ये सब मैं बहन करूंगा। तो भगवान अपना ठेका लेते हैं सज्जनों। इस मानव शरीर में भगवान का मालूम होता बड़ा पक्षपात है। कहते तो है कि मैं समोहम स्वरूप भूतेषु न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, मेरा कोई द्वेष नहीं है, कोई प्रिय नहीं है, कोई प्रेम का विषय नहीं है, कोई बैर का विषय नहीं है, समान हूँ। परंतु साहब कहते ये भजन थे तुम आप भक्त, अगर मेरे अनुकूल होगा हो जाए तो मैं उनमें भी मेरे में घुल मिल हम एक हो जाते। कितनी विलक्षण बात, ये भजन थे तुम आप भक्त मई थे तेसु चाप्य हम, मैं भक्त में भक्त मेरे में, इसमें अलग नहीं रहता। कितना ही कोई राजा बड़ा शेष राजी हो जाए तो संपत्ति दे सकता है, काम दे सकता है, प्रांत दे सकता है, पर अपना अपना आप का खुद पद पद नहीं दे सकता। भगवान कहते हैं मेरा पद देता हूँ, मेरे में उसमें भेद नहीं रहता। नारद जी महाराज कहते हैं तस्मत सज्जने भेदा भवात, भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता है। और सदा मेरे साथ ही रहता, मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। यथस्त दिया क्योंकि उसके है, केवल भगवान स्वरूप हो जाते हैं, भगवान स्वरूप हो जाते हैं। इसमें भी विलक्षण बात है, इसमें जो काम धंधा करना है, लोगों का उत्पन्न और नष्ट करना है, रक्षण करना है, ये बाह्य काम न छोड़कर भीतर का काम सब पूरा, जगत व्यापार भजन परमात्मा की जो चीज है वही वही मातम है, वही चिंतन है, वही नाम है, वही स्वरूप है, वही ध्यान है, वही संघ है, वही कृपा है, भगवान की पूरी पूरी उससे कम नहीं। और कम नहीं वास्तव में कल्याण के लिए देखा जाए तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी दास को ज्यादा अधिकार मिलता। राम सिंधु घन सज्जन हीरा, राम जी तो समुद्र है और ये बद्दल है। समुद्र का जल आ जाए तो प्रलय हो जाए, और बदलों के द्वारा आता है तो अमृत आ जाए, अमृत हो जाए अमृत, मृत्यु हो जाए समुद्र के द्वारा और अमर हो जाए, और सदा सब जीव सुख हो जाते हैं। वर्षा होते ही सावन जंगम सब नया जीवन प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान के द्वारा नहीं, संतों के द्वारा नया जीवन प्राप्त करते हैं। ऐसी योग्यता भगवान दे देते हैं, अपने से अधिक, अपने स्वरूप अपने से अधिक, झंझट का काम छोड़ करके जो सब इतना अधिकार भगवान इस मानव से ही देते हैं। वो अधिकार मिला हुआ है, सज्जनों कृपा कर थोड़ा ध्यान दे, हम किस पद पर पहुंचे हैं और भगवान कितना हमें ऊंचा बनाना चाहते हैं, उसको प्राप्त होकर के ही तो वही अंधेरे मांगते हैं। नरकों में जाते हैं, नरक योनि उससे भी अधम गति हो जाते हैं। आश्चर्य अप्राप्य माव निवर्तन थे, मृत्यु संसार में तो नहीं, अप्राप्य माव निवर्तन थे, मानो मेरी प्राप्ति के लिए चल रहे थे, वैसे स्वयं लौट करके और अद्भुत हो जाते। मैं प्राप्त हुए बिना लौट कर वहां जाते जाते, अरे भाई थोड़ा सा गाड़ी चलो, चट उसे लौट करके और नीचे गति में जाते हैं। संसार वर्ग में नहीं, जन्म मर्म में संसरण के मार्ग में बड़े जोरों से जा रहे हैं। कितने दुखों की बात है, ऐसे दादा विश्वास नहीं करते। अरे मेरे पर विश्वास नहीं करते, माता पिता पर बालक विश्वास करता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मैं सूर्यम सर्वभूतानां मातृ प्राणियों का परम सूर्य हूँ, मेरे पर भी विश्वास न करके और उसे लौट करके नीचे जा रहे हैं। आश्चर्य है, करते किया तो शोध करता कर तू है, अपने हाथों से बढ़ाए हुए का शोध भगवान स्वयं करते हैं। कर क्या रहे, किधर जा रहे हैं? सज्जनों भगवान को दया आती है, संत महात्माओं को दया आती है। आप सज्जन कृपा करके आज से ही थोड़ा सा भगवान की तरफ लौट जाओ, भगवान की तरफ आप चलते चलते और उधर पहुंचते हैं, उसे मुख न करके उल्टे काम क्रोध लोभ मोह मद माचर्य अहिंसा द्वेष दम्भ पाखंड आदि को लेकर के नजर कितने जा रहे हैं। सज्जनों आज से ही कृपा करो, ये रास्ता रोक करके भगवान की तरफ चलो, और भगवान की तरफ चलना कितना सुख में, जैसी अवस्था में आप उसी अवस्था से उसी परिस्थिति से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे से नीचे अब इसे सुर आ जाओ, अब चेतसी पापी भय सर्वे भय पाप कृत तमा, नीचे से नीचा पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट महान भयंकर पाप करने वाला भी अगर भगवान के सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तभी, जब सन्मुख होता है तभी क्रोध जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा बड़ा सुंदर मौका मिला है सज्जनों, बड़ा सुंदर बड़ा कीमती बड़ा अवसर मिला है। इस अवसर को प्राप्त करके भी फिर फिर दुख पाएंगे। सज्जनों कृपा करो कृपा करो कृपा करो सज्जनों, आज से ही अपना रास्ता बदल दो। वो धन मिला है, वो पूंजी मिली है, वो अधिकार मिला है, वो स्थान मिला है, वो योग्यता मिली है, वो बल मिला है, वो समझ ज्ञान वो विवेक मिला है, किससे हम सर्वोपरि तत्व प्राप्त कर सकते हैं। संसार में सर्वोपरि होगा तो एक आदमी होगा, दो हो जाएंगे तो सर्वोपरि नहीं रहेंगे, यहाँ सबके सब सर्वोपरि हो जाएंगे, कोई भी किसी से कम नहीं है, सब सर्वोपरि। ऐसा अवकाश मिला हुआ है और वो पद मिलता है, केवल मानव शरीर का समय वो परमात्मा में लगा है, दुरुपयोग न करें। सदुपयोग की भी इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी दुरुपयोग से बचने की बड़ी भारी आवश्यकता है। कोई निकम्मा काम नहीं, तो काम नाशवान काम पतन करने का काम न करे। भोगों में फंस करके जो आदमी पाप करता है, अन्याय करता है, वो न करे, बचे केवल दुराचार से, अत्याचार से, अनाचार से, दुराचार से, व्यभिचार से बचे। नीचे काम न करे इस पर ख्याल रखें तो उन्नति स्वतः होगी, स्वभाव होगी, स्वाभाविक। प्राय लोगों में धारणा है कि अच्छा काम करके हम अच्छे बनते हैं, सज्जन अच्छा काम करके अच्छे नहीं बनते हैं, अच्छे होकर भी अच्छे बनते हैं। मानो काम करने के बाद आप श्रेष्ठ बनेंगे, ऐसा नहीं है। श्रेष्ठ आप पहले से हैं, साक्षात भगवान के अंश। मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मम एव अंश, साथ में मिश्रण नहीं है और किसी का हिस्सा नहीं है, भगवान खुद ही। इससे अच्छे से अच्छा क्या होगा, इससे उत्तम है, उत्तमा में उत्तम परमात्मा, सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है। इससे बढ़कर कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। उसके साक्षात सब मम प्रिय, सब मम बुझाए, मेरे पैदा किए, मेरे प्यारे, ऐसे भगवान के प्यारे आप हैं, श्रेष्ठ। केवल नीचा काम छोड़ दे, पाप छोड़ दे, अन्याय छोड़ दे, दुर्गुण छोड़ दे, दुराचार छोड़ दे, ये केवल जो कि उद्योग करके करना पड़ता है, पाप अन्याय अत्याचार दुराचार ये करना पड़ता है, वो नीचा काम करे नहीं, केवल विपरीत चले नहीं, इस बात का ख्याल रखे, दुरुपयोग करे नहीं, सदुपयोग होने लगेगा, उन्नति होने लगेगी। और सज्जनों इस मार्ग में भगवान, संत महात्मा, धर्म, सत्शास्त्र और सबके सब लोग सहायक है। मैं कहता हूँ सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलो तो दुनिया के चोर डाकू दुष्ट भी आपकी सहायता करने को तैयार है। जीव जंतु व्याघ्र सिंह सांप आदि ये भी आपकी सहायता करने को तैयार है। ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है, डाका डालने वाले, चोर करने वाले, चोरी करने वाले, हत्या करने वाले, वे भी देख लेते हैं जंगल में बैठा है कोई साधु है तो रक्षा करते हैं, उसी सेवा करते हैं, और सेवा करके वो भाग्य समझते हैं। कितनी विलक्षण बात है, कितनी हवा बदल जाती है, कितना संसार बदल जाता है केवल परमात्मा के सम्मुख होने मात्र से। आज अभी आप विचार कर लें कि अब हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, कम से कम कम से कम कम से कम पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, झूठ कपट नहीं करना है, ठगी नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है, अन्याय पूर्व कोई चीज लेना नहीं है, ऐसा विचार कर रहे दुर्गुण से ऊंचे उठ गया कि ऐसा हत्या का काम नहीं करना है, नाश करने का काम नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, केवल आप विचार कर रहे तो विचार करने पर किसी रक्षा भी भगवान करेगा, आपके सद्विचार की सद्भाव की रक्षा भी भगवान करे। केवल आप निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, जैसे अर्जुन को भगवान कहते हैं मया हतांश तुम जाही, इन दुष्टों को मेरे मारे हो तो मार ले, व्यथा मत कर, व्यथित मत हो, जेता से जीतेगा, विजय होगी तेरी। इस मार्ग में विजय होती ही है, सांसारिक का में नफा नुकसान दोनों होते हैं, परंतु पार बार भी वह नफा ही नफा होता, नुकसान होता ही नहीं, कभी अहित होता ही नहीं, कभी घाटा लगता ही नहीं। इस मार्ग में जाते केवल बेचारा कैसे ही आपके आचरण रहे वो, ऐसा आप हिम्मत करें। इसके लिए एक हिम्मत की बात बताऊं, अपने को आप पापी न समझे। आज अभी इसी समय कृपा करके उस माने कि मैं पापी नहीं हूँ, तो मैं पापी आप नहीं है, पाप का आचरण हुआ है, दुर्गुण हुआ है, दुराचार आ रहा है, दोष आपने किए हैं, आप दोषी नहीं है। सिद्धांत की बात है कि ये परमात्मा का अंश है, इसी साथ दोष साथ रह सकता नहीं है, सत के साथ असत नहीं रह सकता, आप सत है, नाशुतो विद्यते अस्त भावर भी अस्त की सत्ता आपके साथ रह नहीं सकती। जो कोई दोष आया है, जो गुण किया आपने किया है, घोर नरकों में गए हैं तो भी दुष्कर्म किए हैं उन कर्म कारण से गए हैं, और इस शरीर में भी मनुष्य शरीर में कोई काम क्रोध लोभ आदि वशीभूत होकर कोई दुराचार किया है, आप दुराचारी नहीं है। क्या पता कि आप अभी बैठे क्या आप पे कोई काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, अभिमान है। स्वतः स्वाभाविक आपकी शांति मिलती है, वर्तमान में आप दोषी नहीं है। भूतकाल में दोष किया है उसको अपने में पकड़ो मत, मैं दोषी हूँ ऐसा मत मानो, मैं भगवान का हूँ ये मानो, ये सच्ची बात है। दोषी होगी आप बात है ना, आप दोषी नहीं है। दोष के साथ में आपकी एकता कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं। और सदगुरु साहब क्या है, भगवान के साथ सदा आपकी एकता है, सर्वश्रेष्ठ निसंदेहता। किसी में भी पाप है ऐसा बताया है शास्त्रों में, कहीं भी आपके दोष है ऐसा कहीं बताया है। सगुण सदाचार है और परमात्मा साक्षात आपके साथ है, सदा साथ है, सदा ही साथ रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से हृदय में रहते, ऊंचे से ऊंचे चीज जो परमात्मा है उसके समान न पद समोस्तभ्य आपके समान कोई नहीं भगवान, ऐसे भगवान सर्वोपरि आपके हृदय में सन्निविष्ट अच्छी तरह से प्रविष्ट है, सम्यक प्रकार से विद्यमान है, कभी दूर जा सकते नहीं। आप नरकों में भी चले जावे, 84 लाख जूनी में चले जावे, बड़े बड़े यात्रा में कुंडों में नरकों कुंडों में चले जावे, भगवान साथ नहीं छोड़ते, भगवान वहाँ आपके साथ रहेंगे। अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम आप सब आपके साथ रहेंगे, पाप आपके साथ रह सकता नहीं। आप करते हो बड़े प्रयत्न से वो भी पाप आपके साथ रहता नहीं, वो फल देख नष्ट हो जाता है, उसके आपके साथ रहने की ताकत नहीं है। परमात्मा के अंश है साक्षात, आपके साथ दोष कैसे रह सकता है, कैसे टिक सकता है, कभी नहीं टिक सकता। इस वास्ते सज्जनों हिम्मत रखो, मन में मैं दोषी हूँ पापी ऐसा आप अपने में स्थापना न करें। आप स्वयं भगवान के साक्षात अंश है, ये कृपा कर आप मान लें, सच्ची बात है। भगवान के नाम में ही अंश है, और भगवत भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल मल रहित है, इसमें दोष नहीं है, आप में दोष रह नहीं सकता। आगंतुक दोष आता है चला जाता है, आप में दोष रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं कभी। कोई आदमी सर्वथा दोषी होता ही नहीं, सब समय में दोष होता ही नहीं, सबके लिए दोषी होता ही नहीं, सर्वथा दोषी होता ही नहीं। इन बातों पर आप ध्यान दें, सर्वथा दोषी होता नहीं, सर्वथा सद्गुणी, सर्वथा निर्लिप्त, सर्वथा श्रेष्ठ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि सर्वथा श्रेष्ठ जो परमात्मा है सब तरह से उसका साक्षात अंश है, तो सर्वथा श्रेष्ठ हो सकता है। सर्वथा दोषी को हो सकता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, ताकत नहीं है किसी में कि सर्वथा दोषी हो जाए, सब लगे सबके लिए दोषी हो जाए, सब समय में दोषी हो जाए, सब जगह दोषी हो जाए, सब परिस्थिति में दोषी हो जाए। सामर्थ्य नहीं है किसी जीव में कि सर्वथा दोषी हो जाए। और निर्दोष स्वतः आप है, स्वाभाविक है, स्वतः बिना किए स्वतः चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है चेतन है, अमल है मल रहित है, आप शुद्ध है, इसलिए मुक्ति होती है। अगर आप अशुद्ध हो जाते तो अशुद्धि बिठते नहीं, तो शुद्ध कभी हो नहीं सकते थे। वो ताकत आपने स्वतः सिद्ध ऐसी बात है, तो उसके लिए ये समय मिला, वो अवसर मिला है, बड़ा उत्तम बड़ा श्रेष्ठ सबसे ऊंचा अवसर वो मिला है। केवल अब मैं पाप नहीं करूंगा, अन्याय करूंगा नहीं, अत्याचार करूंगा नहीं, व्यभिचार भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, अब नीचा काम मैं नहीं करूंगा, ऐसा विचार रखे इसमें भी भरोसा भगवान में रख कि हे नाथ मैं निमित्त मात्र आपने कहा ऐसा बनूंगा, मैं निर्दोष बना रहा हूँ, अपनी मैं सामर्थ्य नहीं मानता हूँ आपकी कृपा से। तो कृपा का भरोसा रखने वाला कभी गिर नहीं सकता। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गोपी शंकर गोपी शंकर, जो आपका इष्ट है उसका नाम लेते रहो और दृढ़ राखो विश्वास। आज अभी आप दृढ़ विश्वास कर ले तो कबर ही बिगड़े ना सुने राम सुंदर के दास। भगवान के दास कभी बिगड़े नहीं, वो बिगड़ेंगे नहीं, बिगड़ सकते नहीं। भगवान के दास कैसे बिगड़ जाएंगे, भगवान का अंश कैसे बिगड़ जाएगा। भगवान का साक्षात अंश भगवान का दास है, वो परम शुद्ध है, स्वतः वो सर्वथा अशुद्ध हो कैसे जाएगा, असंभव बात है। कभी वो बिगड़े ना सुने को समझ गए, ऐसा सुनने में कोई नहीं आया कि भगवान के दास का बिगाड़ हो गया, नीचा हो गया। ऊंचा तो स्वतः ही है, स्वाभाविक है, साक्षात अंश है, साक्षात पुत्र है, अमृत से पुत्र वेद कह रहे हैं, उस अमृत परमात्मा के सब पुत्र है। कितने ऊंचे आप हैं, कृपानाथ आप कृपा करें, आज ही अभी अभी अपने मन में भावना भगवान के है, महान शुद्ध महान पवित्र परमात्मा उसके साक्षात अंश है। अभी अपने मन को क्या दोष है, अपने कोई दोष नहीं है, अपने में कोई दोष है ही नहीं, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना मद है, ना घमंड है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना हिंसा है, ना अभक्ष भक्षण है, ना अनाचार है, ना दुराचार है। अभी आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे शुद्ध है, कृपानाथ कृपा करें, पूर्व में बना हुआ दोष, भूतकाल में हुई हुई गलती उसको अपने में आरोप न करें। वो गलती हो गई और चली गई, आप में वो है नहीं। आदत में कुछ गलतियां आई है, स्वभाव में कुछ बिगाड़ आया है, वो उछल जाएगा, वो भी आगंतुक है, बिगाड़ है नहीं, आगंतुक है, वो बिगड़ उछल जाएगा भगवान की कृपा से। अपनी जो सुंदरता, आपकी निर्दोषता, आपकी स्वच्छता, आपकी निर्मलता, अमल सहज सुखराशि, ऐसे अमल पन आप है, आप में अपने कायम रखे है, वो कायम रहेगा। इसका बड़ा भारी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप दोषों को दोष जानते हैं ना, तो दोषों का ज्ञान दोषी को नहीं होता, निर्दोष को ही होता है। दोषी दोष के साथ तल्लीन हो जाता है, उसको दोष का ज्ञान नहीं होता। जिस समय क्रोध आ जाए कि क्रोध करते हो, क्रोध क्या करो, बड़े बड़े भाग भाई, वो रोष लग रावण मारा, भगवान में क्रोध आ गया, उस समय अपने में तुझे क्रोध दिखेगा, पर क्रोध सदा रहता नहीं, दोष कभी आपके साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। आप स्वीकार नहीं करें, आज आप हे नाथ पुकारो, अपना बल कम दिखे तो भगवान से पुकारो, वो बहुत बड़ा भारी बल है। और सुनो, वो बल केवल हमारे लिए है, गाय के दूध होता तो गाय के लिए थोड़ा ही होता है, हमारी माता पूजनिया माँ के दूध होता है, वो माँ के लिए नहीं हमारे लिए होता है। ऐसे भगवान की शक्ति हमारे लिए है, भगवान के लिए थोड़ी है, भगवान क्या रक्षा करेंगे अपनी शक्ति से, क्या भगवान अपनी अपूर्ति पूर्ति करेंगे अपने बल से, अपने ज्ञान से अज्ञान को दूर करेंगे, अपनी कृपा से क्या अपना निर्बलता दूर करेंगे। भगवान भगवान पास जो कुछ हमारे लिए है, निर्बलता हमारे में, कमी हमारे में है, अपूर्ति हमारे में है, कमी हमारे में, उसे दूर करने के लिए भगवान की सब शक्ति है। भगवान की शक्ति केवल हमारे लिए है, भगवान के लिए है ही नहीं। भगवान की जो सामर्थ्य है वो सब सामर्थ्य हमारे लिए है, तो इतने भारी भारी परमात्मा जो सामर्थ्य है वो हमारे लिए है। इस वास्ते हम दोषी नहीं है, इस निर्दोषता को सुरक्षित रखे आप, वो आप में है, इधर ख्याल नहीं आदमी का। हम भले होकर के भले बनेंगे ऐसा नहीं है सज्जनों, भले हैं, आगंतुक दोषों से बचें, न करें जो अब भूत में किया न करेंगे, कई हुई भूल दोबारा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करने पक्का विचार कर लो, आप निर्दोष हो जाएंगे। और घबरा जाओ, कहते हम तो दोष, हम तो बच नहीं सकते, स्वभाव हमारा बहुत बिगड़ गया है, शुद्ध कर नहीं सकते, तो ऐसे कर घबरा करके और भगवान के प्रभाव की तरफ दृष्टि डाले, हम शुद्ध नहीं हो कर सकते, शुद्धि नहीं रह सकते, क्या भगवान में ताकत नहीं है हमारे शुद्ध कर ले, ऐसी सामर्थ्य नहीं है, सर्व समर्थ है, उसमें किसी सामर्थ्य की कमी नहीं है। अपने दोषों से आप घबरा कर पीड़ित होकर के और सर्व समर्थ परमात्मा का विश्वास करें, वो करते ही आपकी हिम्मत हो जाएगी, आप ऊंचे उठ जाएंगे, मैं आपका हूं। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, आपके शुद्धि करने की चिंता भगवान को होगी, अपने मन में आनंद जायो सो प्रतिपाल है रामदास गोविंद, उसे भरोसे पर, क्योंकि चेतन अमल से आप अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि में दुख निरंतर रह नहीं सकता, अमल में निरंतर मल रह नहीं सकता, अविनाशी का विनाश कभी हो नहीं सकता, चेतन कभी जड़ हो नहीं सकता, सहज सुख राशि है, स्वाभाविक बनावटी नहीं है, शुद्धि निर्मलता सहज स्वाभाविक है, वो आप पास है, केवल आपने मत हारनी है, आगंतुक दोषों से कुसंग से उधर से वृत्ति हट गई है, इस वास्ते आपको बहम हो गया, तो कृपानाथ ऐसी कृपा करे आज से ही, ऐसा विचार है हमारे में दोष नहीं है, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि अमल, वो सोजी महाराज कहते हैं, और मम ही अंश हो भगवान स्वयं कहते हैं, मम ही अंश है, केवल मेरा अंश है, शुद्ध मेरा अंश है, निर्मल मेरा अंश है, केवल मेरा अंश है, उसमें मिश्रण किसी चीज का है ही नहीं, तो भगवान है वही चीज आप है, इस वास्ते भगवान कभी अपन जीव मात्र को मित्र बनाते हैं, देखो भगवान चेला नहीं बनाते, मातृत्व नहीं बनाते, अपने अधीन नहीं करते, भगवान अधीन भगवान अपने बरूबर बनाते हैं, सभी जो सखा योग वेदों में लिखा है कि उन्हें सखा है, भगवान जीव को सखा मानते हैं, नर और नारायण दोनों जोड़ी है, नारायण परमात्मा और नर मनुष्य, छोटा नहीं बनाते, निषादराज गुह को अपना मित्र बनाया है जो जीवन मुक्त था, और विभीषण को अपना बनाया जो साधक था, और सुग्रीव को जो अपना बताया बनाया जो कि पामी पामर था, कामी था, लोलुभ था, उसको भी मित्र बनाया, भगवान ने मित्रता के दर्जे में सुग्रीव को कम नहीं समझा, विभीषण को कम नहीं समझा, निषादराज को कम नहीं समझा, मित्र बताते सलाह लेते हैं और बरोबर का बनाते हैं सबको, कितनी विलक्षण बात है, भगवान अपने पास रखते हैं, अपने पास धनुष और बाण रखते हैं, विशेष कृपा करते हैं, बाण को तो अपने से छोड़ भी देते हैं, वह धनुष को छोड़ते नहीं, धनुष को पास में रखते हैं, वो टेढ़ा आए कहीं फंस जाएगा, ये सीधा नहीं फंसेगा तो बाहर जाता है, धनुष को नहीं छोड़ते, भगवान ख्याल रखते हैं कि फंस सकता है तो निगरान रखते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा रक्षा करने वाला निगरान रखेगा सिवाय भगवान कोई नहीं है, उसके हम है, तो आप कृपा करके हम निर्दोष हैं, इस निर्दोषता को सुरक्षित रखें, सुरक्षित रखा क्या है कि मैं अथवा दूसरा दोषी है इस बात को न माने, आपकी निर्दोषता सुरक्षित रहेगी, आप अमुक आदमी दोषी है और मैं दोषी हूँ ऐसा दोष व्यक्ति में आप आरोप न करें, केवल इतना बात है, कभी मन में आ जाएगी दोषी है फिर हम राम राम राम भूल गए भूल गए भाई, पुराने स्वभाव के कारण से किसी को दोषी मान गया, अब मैं दोषी नहीं मानूंगा, उस समय भगवान को याद कर रहे, मैं दोषी हूँ फिर हम राम राम राम राम राम, मैं भगवान का अंश हूँ साक्षात, ये अभिमान के लिए नहीं है, अपनी जो कमजोरी है कि मैं भजन कर नहीं सकता, मैं श्रेष्ठ रह नहीं सकता, इस कमजोरी को दूर कराने के लिए बात है, अभिमान के लिए, अभिमान तो खुद दोष हो जाएगा, मैं बड़ा दोष हूँ, महात्मा हूँ, संत हूँ, ऐसा मामूली है, ये नहीं, ऐसा तो दोषों का खजाना हो जाएगा, निर्दोषता का अभिमान है वो सब दोषों की खान है, अभिमान नहीं, निर्दोषता का अभिमान नहीं, अभिमान अगर रखो तो भगवान का ये रखो, अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, मैं भगवान का हूँ, भगवान के नाते शुद्ध हूँ मैं, उस अंश होने से, अपनी योग्यता से नहीं, अपने बल से नहीं, अपने उद्योग से नहीं, अपने पुरुषार्थ से नहीं, भगवान के कारण से मैं निर्दोष, क्यों उसका मैं हूँ, उसी कृपा से निर्दोष रहेगी। निर्दोषता रखना काम भी मेरा केवल विचार करना है, वो निर्दोषता कायम रख लू ये हमारी ताकत नहीं है, परंतु भगवान की कृपा निर्दोषता रहेगी। अपनी तरफ से किसी को अपने दोनों में से किसी को भी आप स्थायी दोषी माने नहीं, केवल ये रखा, केवल इतनी मात्र से आप निर्दोष हो जाएंगे, क्योंकि निर्दोष है निर्दोषता का अनुभव हो जाएगा, आपका दोष है ही नहीं। तो मानव शरीर मिला है ये मामूली नहीं है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते, बहुत संभव, बहुत जन्म हुए, बहुत से जन्म हुए, बहु संभवान्ते लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते। मानुष्यम अर्थ धनम बड़ा प्रयोजन से सिद्ध होता है, परंतु सज्जन अनित्य है, न जाने कब छूट जाए, पता नहीं है। अभी यहाँ बैठे हैं, अपने घर भी ठीक पहुंचेगे कि नहीं पहुंचे कुछ पता नहीं, छह वर्ष भी जी जाए और एक वर्ष भी न जीवे, अनित्य। इस वास्ते अपने परमात्मा की तरफ चलो, आज से ही मैं भगवान का हूँ। आप शुद्ध हो गए, शुद्ध तो है ही, अशुद्धि केवल आपने पकड़ी है, छोड़ दो अशुद्धि नहीं रहेगी, अशुद्धि में ताकत नहीं है, अशुद्धि आपके साथ नहीं है, आप चेतन अमल सूराशी अमल है, उसके साथ मल रह नहीं सकता, विरोधी चीज कैसे रहेगी, प्रकाश में अंधेरा कैसे आ जाएगा, सूरज के साथ में अमावस्या की रात्रि का गठबंधन कैसे हो जाएगा, केवल आप कृपा करें, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, कोई दोष हो कोई वृत्ति हो, हे नाथ को कम सुख ठीक हो जाएगा, भगवान की तरफ दृष्टि रहते ही सब ठीक हो जाएगा, जैसे आग में कोई चीज रख दो चमक उठेगी, अग्नि में कोई भी चीज रख दी जाए वो चमक उठती, काले से काला कोयला रख दो चमक उठेगा, पत्थर तखर खिड़की लकड़ी कसर जो रख दो चमक उठेगा, भगवान के साथ रहते ही सब चमक उठेगा, क्योंकि वो शुद्धि चीज स्वतः है, वो उससे दूर होने से हुआ है, कोयला काला हुआ है अग्नि के संबंध विच्छेद होने से, जगता हुआ अंगार खूब चमकता हुआ उसे पकड़ करके ऐसे लकीर निकल जाए तो नकली लकीर काली हो जाएगी, क्योंकि लकीर अंश उस अंगार से अलग हुआ, अलग होते ही काला होता है, साथ होते ही चमक उठता है, तो साथ आज आप हम भगवान के साथ हैं, क्या पता साथ है कि नहीं, कहीं किसी देश में किसी काल में किसी वस्तु में किसी परिस्थिति में किसी अवस्था में किसी घटना में किसी क्रिया में भगवान अलग हुए हैं, कहीं भी किसी चीज से भगवान अलग हुए हैं, कभी अलग हुए नहीं, सज्जनों अलग हुए नहीं, हो सकते नहीं, सर्व समर्थ परमात्मा में हमारे से अलग होने की ताकत नहीं, ऐसी सामर्थ्य नहीं है परमात्मा में जो हम किसी से भी अलग हो जाए, कैसे अलग हो जाए, उसे किसी एक देश में सब संसार है वो उसे अलग कैसे हो जाएंगे, इस वास्तव में सदा हमारे नित्य निरंतर हमारे में रहते हैं, मैं हूँ ये जो आप कहते हो वो मैं हूँ इससे नजीक भगवान है, मैं हूँ ये दूर है, ये मैं पना जागृत स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में नहीं रहता है, परमात्मा सुषुप्ति में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, मूर्छा में रहते हैं, सब समय रहते हैं, वो सदा साथ में रहते हैं, मैं हूँ इससे नजीक परमात्मा है, दूर से दूर, दूर से दूर परमात्मा है, दूरस्थम शांति की सतम नजीक नजीक वो परमात्मा हमेशा दूर हो सकते हैं, हम उसमें है। तो ये मानव शरीर का समय, मानव शरीर का ये विवेक जो भगवान ने कृपा कर दिया है, ये जो विवेक है, ये जो समझ है, जो मैं कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, ये विवेक कर्मों का फल नहीं है, ये कृपा का फल है, हम आप जो समझ रहे हैं बात कर रहे हैं ये ज्ञान कर्म का फल नहीं है, ध्यान देना थोड़ा सा, कर्म का फल माना जाए तो कर्म शुभ कर्म का फल होगा, अशुभ कर्म का तो फल हो नहीं सकता, और शुभ और अशुभ का ज्ञान पहले होता है, पीछे शुभ कर्म होते हैं, तो पहले जो शुभ अशुभ ज्ञान है वो हमारे विवेक से नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ है, इस वास्ते ये भगवान की दी हुई चीज है, उस चीज से हम शुद्ध हैं, हम निर्मल हैं, हम मल रहित हैं। विवेक ज्ञान का विवेक बुद्धि का फल नहीं है, बुद्धि का गुण नहीं है, बुद्धि में आया है, जैसे बिजली है इस लट्टू में इसमें आई है, इसका गुण नहीं है। ऐसे विवेक आपकी बुद्धि में आया है, मेरे कहने में आपके सुनने में आया है, हम वो तो जड़ है, वे नाशवान है, उसमें भी वो अविनाशी आया है, वो आया आगन तो नहीं है, परंतु उसमें आया हुआ है, इसका गुण नहीं है, वो परमात्मा का है। तो ये बुद्धि परमात्मा की दी हुई है, ज्ञान देवी भगवान द्वारा दिया हुआ है, उसका साक्षात है, और वो गुण है वो हमारे लिए, जैसे मैंने कहा माँ का दूध, माँ की गोद, माँ का कपड़ा, माँ का प्यार, माँ का हृदय हमारे लिए है, जैसे भगवान की जो कुछ महत्ता की चीज वो हमारे लिए है। अच्छा बोलो, बच्चा बच्चे के लिए माँ की चीज नहीं होगी तो किसके लिए होगी? भगवान के हम अंश है, वो हमारे लिए नहीं होगा तो भगवान किसके लिए करेंगे? क्या वो अपने ज्ञान से ज्ञानी बनेंगे? क्या ज्ञानी है? क्या भाव भाव भगवान, जो भाव पर भाव भगवान को मिलेगा वो केवल हमारे लिए है, और सदा है, और बिल्कुल बिना किए। ऐसा नहीं कि हम कभी कुछ करेंगे तो भगवान कहेंगे नहीं कर दे, सन्मुख हो केवल भगवान के सन्मुख। वो भी सन्मुख होना क्यों पड़ता है कि हम विमुख हुए हैं, इस बार से सन्मुख होने की जरूरत है, नहीं तो सन्मुख होने की जरूरत नहीं, हम तो सन्मुख है ही। हम जो जड़ चीजों को महत्व देकर और भोग भोगने में और संग्रह में लगे हैं, ये गलती करी है, ये लक्ष्य से बता दिया, ये होगा, कमी आपकी आवेगी नहीं, संग्रह आपको करने की नहीं है। सज्जनों विलक्षण बात है, आप महत्व के धन को न दें, धन के आप दास न बने और धन का दुरुपयोग न करें और उसकी लोलुपता न रखें, खुला धन आएगा, खुला धन नहीं, मार्मिक बात है। जैसे गृहस्थ में रहते हुए आपके घर में ताला कब लगता है? कि जब दूसरा कोई लेने वाला हो, बहम हो कि दूसरा चुरा लेगा, तब ताला लगता है। जब ये विचार ही नहीं है, कोई घर घर के ही है, कोई बाहर का नहीं है, ताला लगता ही नहीं। ऐसे हमारी लोलुपता है, हमारी इच्छा है, लेने की इच्छा है, इस वास्ते आग लगती है, नहीं तो द्रव्य स्वरूप खुला है, सब संपत्ति खुली है सबके लिए, किंतु लोलुपता हम रखते हैं, इससे डर लगता है, इससे भगवान को और दूसरों को दें, खुद वस्तु को डर लगता है, वस्तु की ममता करने से वस्तु डरती है, घबराती है। हम अलोलुपता न रखे, वस्तु स्वयं आती है सफल होने के लिए। सज्जनों थोड़ा ध्यान दो, वस्तु क्या मनुष्य बिना स्वयं सफल हो जाएगी? लाखों करोड़ों पर्वतों में पड़ा हुआ धन क्या वो बिना मनुष्य के सफल हो जाएगा? कुछ काम आएगा? पत्थर में और उसमें क्या फर्क है? हीरा पन्ना मेरे पत्थर में क्या फर्क है? सोना कहीं गड़ा हुआ मणों भर पड़ा हुआ है, परंतु मनुष्य काम में न ले तो पत्थर में उसमें क्या फर्क है? जब काम में ले तो उसमें विलक्षणता है, तो आपके कारण में उसे विलक्षणता आती है, उसमें मूल में नहीं है, मूल में कुछ तत्व नहीं है, वो केवल आपके कारण से है। तो आप केवल ये बात से हैं भगवान के हैं, भगवान के होना नहीं है, भगवान ने उस मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है कल्याण के लिए, उन भगवान का होने के लिए, भगवान का होना, भगवान का ही रहना, हरदम भगवान के रहते रहे। जैसे विवाह हो गया फिर विवाह तो ही रहते हैं, ऐसा नहीं विवाह हो गया तो थोड़ी देर में तो मिट जाएगा, क्या मिट जाएगा? ऐसे भगवान के हम हैं, भगवान के लिए, भगवान को हो गए और भगवान के ही रहेंगे अब सदा के लिए, क्योंकि भगवान के थे पहले से, केवल हम विमुख हुए हैं, भगवान नहीं विमुख हुए, भगवान ने अकायदे विमुख नहीं है, सदा उसके हैं। इस वास्ते सज्जनों हम भगवान के हैं, ये आज बात पाठ पढ़ ले और स्वीकार कर ले, आप कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, संदेह की बात नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।